van den Berg. Goedemiddag allemaal, we beginnen met een huiskamervraag. Hoeveel sectes zijn er in Nederland, denkt u? Nou, het zijn er meer dan 200. Ja, is ons land een walhalla geworden voor sectes? Het antwoord zometeen in Villa VDB van FD-journalist Sonny Mokhtê, die er onderzoek naar heeft gedaan. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jeroen Tjepkema. Gemeenten houden nog steeds 5000 plekken in de noodopvang beschikbaar voor asielzoekers, terwijl die opvang eigenlijk de verantwoordelijk is van het Rijk. Staatssecretaris Van den Burg vroeg vorig jaar de gemeenten om hulp bij het regelen van 11.000 extra tijdelijke opvangplekken. Het COA zou op termijn de locaties overnemen, zegt redacteur Rolinde Hoorntje. Er waren op een goed moment 72 van dit soort locaties. En eigenlijk van die 72 zijn er nog geen 20 nu door het COA geschikt bevonden om te worden omgebouwd tot een meer permanente locatie. Ja, en de rest van de locaties is dus eigenlijk gestopt. Maar ja, een groot deel, bijna de helft van de 11.000 plekken die oorspronkelijk was geregeld, die blijft dus ook voorlopig nog wel even open. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de landelijke politiek de gemeenten en het COA in de steek laat. De Noorse stad Hamar is van plan om de beroemde ijsbaan onder water te laten lopen. Hamar ligt aan een meer dat dreigt te overstromen door de hevige regenval van de laatste dagen als gevolg van storm Hans. Het Viking Skipad werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 1994. Door de baan onder te laten lopen wil Hamar de rest van de stad ontlasten. Veel mensen in Zuid-Noorwegen zitten nog vast in huis. De komende dagen worden meer overstromingen verwacht, ook in het midden van Zweden. Polen stuurt nog eens 10.000 militairen naar de grens met Belarus. Eerder deze week werden er al 1.000 extra gestuurd. Warschau voert een aantal op vanwege de aanwezigheid van Wagner-huurlingen in het buurland. Het is nog niet duidelijk wat er met de auto's gaat gebeuren. Die werden vervoerd op het vrachtschip Fremantle Highway. Er zijn ruim 2700 auto's uitgebrand en die kunnen niet allemaal worden gelost omdat het schip slecht te betreden is. De Mexicaanse voetballer Edson Alvarez gaat van Ajax naar West Ham United. De middenvelder tekent een contract tot 2028 en dat levert de Amsterdamse club zo'n 40 miljoen euro op. Een bewaker van vrouwengevangenis Terpeel in een Evertsoord in Limburg is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. De gevangene zou lijden aan een seksverslaving. Wanneer het incident plaatsvond is niet bekend. In de vrouwengevangenis is sprake van het zogenoemde vier-ogen-principe. Dat betekent dat een bewaker nooit met een gedetineerde alleen in een cel mag zijn. De dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt hoe dit toch heeft kunnen gebeuren. Op het WK wielrennen staat vandaag de tijdrit bij de vrouwen op het programma. Tourwinnaar Demi Vollering is een van de Nederlandse deelnemers. Ze rijdt steeds vaker goede uitslagen in tijdritten. Toch is dit pas de eerste keer dat ze op dit onderdeel bij het WK aan de start staat. Ze weet dan ook niet of ze tot de kanshebbers behoort. Ja, lastig om te zeggen. Het is mijn eerste kampioenschap natuurlijk. Dus dat is toch ook wel weer spannend. Maar goed, ik heb nu drie mooie tweede plekken in de zak. Dus ik hoop dat drie keer scheepsrecht is. Dat na die drie keer een mooie eerste plek natuurlijk op me wacht. De WK-tijdrit voor vrouwen begint over een uur. Het weer, flinke zonnige periode, maar regionaal komt ook bewolking voor. Temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Morgen eerst zon, later wat bewolking en kans op een bui. En het wordt dan 25 tot 28 graden. ANWB, verkeersinformatie met Tim Schaap. Het verkeer kan overal moeiteloos doorrijden. Op één uitzondering na, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden lag een lading grind op de weg. De weg is nu weer vrij. Nog wel 25 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Muiderberg. Auto af. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Nederlands Kamerorkest en solisten brengen op 30 augustus het beste van Rossini. Aria's en ouvertures uit onder andere De Barbier van Sevilla en La Cenerentola. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het internationale dag van de biodiesel. Doe er uw voordeel mee. Wat kost dat trouwens, een liedje biodiesel? Weet iemand dat? Ik heb hier de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van Sonny Moktee op. Onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad. Hij dook in de wereld van de sectors in Nederland. En dat zijn er dus nogal wat. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1897. Toen namelijk werd het aspirintje ontdekt. En in het laatste deel van de zomerserie FC De Leesclub, met leestips van voetballers, vandaag Cambuur-trainer Sjors Ulté. Maar nu eerst het doorrekenen van de programma's van politieke partijen. Ja, want ook de SP doet niet meer mee. Die partij laat voor het eerst in 20 jaar het verkiezingsprogramma niet meer doorrekenen door het Centraal Planbureau, het CPB. Meer partijen doen dat niet, terwijl het ooit een traditie was om dat wel te doen. Ik praat erover door met politiek journalist Diewertje Kuipers, die hierover eerder dit jaar een artikel schreef in Vrij Nederland. Diewertje, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je ervan dat de SP ook die plannen niet meer door laat rekenen? Nou, ik heb er zelf niet een hele sterke mening over. Maar ik begrijp wel de kritiek die ze hebben op het CPB-model. Het is eigenlijk heel traditioneel geworden om elke verkiezingen ook weer het CPB-model te bevragen. En het heeft met name te maken met de aannames die het CPB maakt. En die zijn ook, als je kijkt naar de economische literatuur sinds de jaren 90, aantoonbaar onjuist. Heel platgeslagen. Bezuinigen op onderwijs en innovatie levert volgens het CPB meer banen op. Nou, dat geeft partijen dus een prikkel om te bezuinigen op onderwijs en innovatie. Want dan kan je mogelijk als banenkampioen weer uit de bus komen. En wat je dus krijgt, want uit de economische literatuur blijkt dat onderwijs en innovatie juist bijdragen aan arbeidsontwikkeling. Dan ga je dus een irreële weergave van onze economie, krijgt dan hele reële gevolgen voor burgers zodra je dit in een verkiezingsprogramma stopt. Ja, ja. Dus er is met name vanuit economen, Rabobank-economen zoals Frank van Es, is daar al een aantal jaren stevige kritiek op. Die kritiek is denk ik terecht. Anderzijds heeft het natuurlijk wel een functie, want partijen worden zo langs een vergelijkbaar kader met elkaar vergeleken en getoetst. En dan voorkom je ook het andere uiterste, waarbij partijen dan gratis bier voor iedereen kunnen beloven. Ja, maar dat is deze manier. Er moet wel iets van realiteitszin zijn. Ja, want dat is deze manier natuurlijk wel heel makkelijk. Kijk, SP laat niet meer doorrekenen. De BBB heeft aangekondigd dat ze dat niet zullen niet doen. Dus Omtzigt heeft niet eens plannen nog ingeleverd. We moeten maar afwachten wat die gaat doen. Ja. PVV doet al jaren eigenlijk niet meer mee op dit punt. Ja, dan kan je natuurlijk van alles beloven zonder dat daar eigenlijk tegenover staat of het allemaal wel kan. Ja, en dat is denk ik, zeker deze verkiezingen, is dat een extra risico. Want die diepe zakken waar Wopke Hoekstra in de coronatijd nog over had, die zijn ondertussen aardig leeg geraakt. En enerzijds is het op zich niet erg, denk ik, dat je gebruik maakt van zo'n CPB-model. Maar waar die partijen wel gelijk in hebben, je moet je wel heel bewust zijn van wat een model wel en wat een model vooral ook niet kan zeggen. En die bewustzijn, die is er gewoon totaal niet. En niet in de laatste plaats ook bij ons journalisten. Want wij hebben er zeker ook een rol in hoe wij hierin mee omgaan. Ja, maar dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van, ik doe dat nu ook. Ze laten het niet doorrekenen, dus zal er wel wat aan de hand zijn, denk je dan misschien. Maar tegelijkertijd zeg jij dus ook, die modellen kloppen niet helemaal met de realiteit vaak. Nee, precies. Enerzijds maken ze gebruik van verkeerde aannames. Maar bijvoorbeeld financieel geograaf Ewald Engelen had ook tijdens de vorige verkiezing de Groene Amsterdammer ook een goed artikel. Waarbij hij ook zei van die uitkomst van het CPB wordt als een soort heilige graal gepresenteerd. Een soort finaal eindoordeel waarmee je ideologische inhoud met elkaar kan vergelijken en waarderen. Terwijl wat van waarde is voor wie, is juist in de politieke context heel erg afhankelijk van je ideologie. En die kan je niet altijd in een Excel-sheet proppen. Terwijl je juist wel over die ideologische waarden met elkaar in debat gaat. En dat hebben we de laatste jaren een beetje omgekeerd met z'n allen. Want je noemt al even de debatten. Er zijn natuurlijk heel veel, ik denk ook deze verkiezingen, heel veel zwevende kiezers die echt niet weten wat ze moeten. Dus die gaan ook naar die debatten kijken. En dan worden die CPP-doorrekeningen weer van stal gehaald. Die mensen bij het CPB zitten er ook te kijken naar die discussie die gaande is hierover. Doen ze er ook wat mee? Ze hebben laatst wel hun methode gepubliceerd. Daar is nog niks aan, voor ik zover kan zien, nog niet iets gedaan met het gebruik van die verkeerde aannames. Wel hebben ze de lange termijn berekening, waar ook veel kritiek op was, hebben ze voor deze verkiezingen weggelaten. Maar dat heeft meer te maken met tijdsgebrek. Kijk, voor de journalistiek is eigenlijk wat je vaak ook ziet, zodra die CPB-doorberekeningen gepubliceerd worden, gaan wij als journalisten er ook mee aan de haal. Hè? Want iedereen wil de banenkampioen zijn. Nou, wij gaan dan vervolgens aan een soort van scorebordjournalistiek doen. En worden daarmee ook een soort inzet van de campagne. Want inderdaad, wij gebruiken als journalisten die CPB-rapporten ook om politici aan de tand te voelen. En soms kon het echt wel misgaan. Ik keek laatst toevallig nog naar de documentaire Tussen Pieken en Pijlen uit 2012. Die ging over SP-lijsttrekker Emiel Roemer. Wat je daar zag, die arme man die had niet alle cijfers tot de laatste komma in zijn achterhoofd. En dat werd hem heel erg aangerekend door de media. Hè? Hij was de man die de cijfers niet op orde had. En die debatten kwam hij niet goed uit. Precies, maar hoe kwam hij er niet goed uit? Hij stond tegenover een glashard liegende Mark Rutte van de VVD die heel zelfverzekerd de verkeerde cijfers oplepelde. En de journalisten ter plaatse, de debatleiders, hadden die cijfers dus ook niet voldoende paraat om die leugen van Mark Rutte ter plekke door te prikken. Dus zie je ook dat de manier waarop met die cijfers wordt omgegaan ook niet altijd helemaal juist en in een afgewogen manier gebeurt. Ja, dus aan de ene kant, in sommige van die cijfers zit wel wat in. Heel veel van de modellen kloppen niet met de realiteit. En journalisten, maar zeker politici, gaan ermee aan de haal en doen er hun voordeel mee. Is er een alternatief voor die doorrekening? Want wij als simpele zielen, kiezers, moeten toch uiteindelijk ergens een keuze moeten kunnen maken. Ja, zeker. Ik denk, en het CPB doet er deels al wat mee, hè, door niet meer die hele lange termijn projectie mee te nemen. Ik vermoed ook wel, want dat merkte ik ook toen ik het artikel in januari al schreef, daar is intern ook wel discussie over. Kijk, en het is ook iets wat in ontwikkeling is. Ik denk wat het belangrijkste is voor ons ook als burgers, is wat je niet wil, is dat partijen die modellen gaan gamen. En dat is wat er wel gebeurt, hè. Voorbeeld is dat 6 jaar geleden was de VVD echt tegen het verhoging van het minimumloon. De laatste verkiezingen waren ze ineens voor 10% verhoging. Nou, dat was niet omdat de VVD ineens een ideologische draai maakte, maar omdat het CPB erachter kwam dat banenverlies bij een verhoging van het minimumloon kleiner is dan verwacht. Ja. Dus je zag dat een verschil in hoe CPB rekent er ineens voor zorgde dat alle partijen van links tot rechts in één keer geen problemen hadden met verhoging van een minimumloon. Ja. Dus dan ga je beleid bepalen aan de hand van wat het CPB-model jou vertelt, in plaats van wat jij zelf als partij ideologisch wil. Ja. Als die modellen niet beter worden, Diewertje, kunnen we jou bellen dan gewoon? Om het uit te leggen? Ik kan wel een beetje rekenen, maar zo goed ook weer niet. Nee. Maar we hebben genoeg knappe economische koppen in Nederland die dat wel kunnen, zeker. En daar zitten ze ook bij het CPB, hoor, daar niet van. Ja. Ja. En zeker als meer partijen ook afscheid nemen van die doorrekening, dan zullen ze toch eens een keer achter hun oren moeten krabben daar. Dank voor de uitleg voor nu. Politiek journalist Diewertje Kuipers was dat. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Don't impress me much. I never knew a guy who carried a mirror Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Shania Twain was dat en that don't impress me much. Tot half vier. Justitie beslist binnenkort of een Nederlandse secte in het Zeeuwse Sint-Philipsland strafrechtelijk wordt vervolgd. Het gaat om Marlo, dat volgens het Financieel Dagblad goed in de slappe was zit. Maar dat zou dus wel eens ten koste van de leden kunnen zijn. In het buitenland zijn er strenge regels voor sectes. In Nederland is dat niet het geval. En is ons land daardoor een walhalla geworden voor sectes? Sonny Motke is onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad en hij dook in die wereld van de sectes. Goedemiddag, Sonny. Goedemiddag. Is eigenlijk bekend hoeveel sectes er nou in Nederland zijn, precies? Ja, dat is al meteen een goed pijnpunt. Nederland is in 2019 gestopt met het monitoren van deze problematiek. Wij weten wel tot dat moment, dus dat is 4 jaar geleden, er 240 sectes, give or take, zijn geteld bij het sectesignaal. Ja. En daarvan is het merendeel, ze vertellen bronnen ons, nog steeds actief. Ja, sectesignaal, dat is dat meldpunt, dat is intussen opgeheven. Daar komen we zo nog wel even over te spreken. Maar eerst even over wat jullie daar in Zeeland boven water hebben getoverd. Je hebt dat verhaal geschreven met je collega. Carlo Grol, hè? Ja. En jullie hebben je gericht dus op die secte daar in Sint-Philipsland. Wat gebeurt daar allemaal? Nou, de kern van het verhaal is, er zit in die gemeente een medisch centrum, zou ik het even willen noemen, tussen aanhalingstekens. Een mevrouw Bolijn, die doet daar een soort gebedsgenezeres, zo zou je het kunnen omschrijven. Waar je vroeger Jomanda had, iedereen kent dat wel, een beetje de hoge machten aanspreken. Daar doen zij vanuit een bepaald centrum een bepaalde therapie waar mensen op banken worden gelegd. Om jezelf te verbeteren, om pijntjes weg te nemen, is niet wetenschappelijk onderbouwd. De Kwakzalverijbond heeft daartegen gewaarschuwd. Ja, en die vereniging, het is een vereniging in die zin dat er meer dan honderden mensen zijn klant geweest bij mevrouw Bolijn door de jaren heen. Het bestaat al meer dan 10 jaar. En waar wij dan achter zijn gekomen is, op basis ook van jurisprudentie die er is gedaan, zijn mensen die klant zijn geweest, die ook hun bezittingen hebben weggetekend. En de vraag is of dat op de juiste wijze is gebeurd, of dat niet onder dwang is gebeurd. Ja, dus hun bezittingen, hun geld eigenlijk, hebben ze min of meer aan die club gegeven. Ja, het kan van salarissen, erfenissen, juwelen, ook vastgoed. Je kunt het zo gek niet bedenken. En op die manier kan je een groot vermogen opbouwen. En wij zijn ook bij deze mensen geweest. En wat zij zeggen is, voor bezit of geld vooral, dat moet beschermd worden tegen de boze buitenwereld, waarbij onduidelijk blijft voor ons wie nou precies die boze buitenwereld is. En stop het dan vooral in stenen. Want stenen die kun je heel moeilijk stelen. En daarom dat wij naar eigen onderzoek erachter zijn gekomen dat zeker op zijn minst 14 panden in Sint-Philipsland en ook nog eentje in Brabant zijn terug te herleiden naar leden of volgelingen van mevrouw Bolijn. En alles bij elkaar is dat een geschatte waarde van 5 miljoen euro minimaal, hypotheekvrij. Ja, en dat zit je behoorlijk in de slappe was als je dat even van de hand En dat is natuurlijk ook waarom justitie het onder de loep neemt. Die wil gewoon kijken of dat allemaal netjes is gedaan. Is het juridisch eigenlijk verboden om een secte te leiden in Nederland? Nee. Secte is, het is geen criminal offense, om even in het Engels te zeggen. Iedereen kan een groepering vormen. Jouw redactie, mijn redactie kan ook een groepering zijn. Hè? Nou, soms denk ik wel dat ik hier bij een secte zit, maar goed. In de nauwste sens, in de nauwste definitie van het woord secte, is iedereen die een gemeenschappelijk doel heeft of een bepaalde denkrichting aanhangt, kan een secte zijn. Het merendeel in Nederland is onder de 10 leden. Nou, bij Marlo, waar we naar kijken, gaat het in potentie om honderden mensen. Dat is vrij fors. Wat niet mag, is dat er binnen zo'n groep, een secte, dat daar misdrijven plaatsvinden. Ja. Nou, daar hebben wetenschappers, onderzoekers veel over geschreven, met name in België. En daar wordt vaak gezegd, een secte is een ideale dekmantel voor misdrijven. En vrij interessant is ook dat het sectesignaal, daar zijn ze weer, toen ze nog goed werk deden, meer dan 800 misstanden had geteld. Ja. Waarvan zeker een kwart van een financiële natuur zijn. Ja. Ja, dat geeft wat te denken. Dat is dus een meldpunt. Daar konden slachtoffers terecht, ook familieleden van slachtoffers, hè, om informatie te geven ook aan sectesignaal, het meldpunt. Dat is dus opgeheven. Michiel van Nispen, Kamerlid voor de SP, is ook met dit onderwerp bezig en hij vindt dat er snel weer zo'n meldpunt moet komen. Het grote gevaar van het ontbreken van zo'n punt als sectesignaal is dat mensen die zelf in een secte terechtkomen, maar met name ook familieleden die daar bezorgd over zijn, dat die niet goed weten waar die terecht kunnen. Dus als je je dan zorgen maakt om een familielid of niet goed weet wat je moet doen, zijn er nu wel of geen strafbare feiten gepleegd? Wat kun je er tegen doen dat iemand zijn geld eigenlijk afgepakt dreigt te worden? Ja, waar moet je dan heen? Waar kun je dan terecht? Er zijn allerlei voorzieningen te bedenken. Je kunt bijvoorbeeld naar de politie. Maar die hebben nog zoveel andere dingen te doen dat je dus niet de juiste adviezen krijgt en niet de juiste informatie aan elkaar geknoopt kan worden, een netwerk blootgelegd kan worden, zoals dat bij sectesignaal destijds wel komt. En daarom gaat de SP zich ervoor inzetten dat er weer zo'n punt terugkomt. Want daar hebben we gewoon behoefte aan in Nederland. Ja, we hebben hem daarna nog even gesproken. En hij zegt dat hij ook nog opnieuw Kamervragen hierover dit onderwerp gaat stellen. Ah. Hij vindt dus dat dat meldpunt terug moet keren. En hij zegt ook, ja, we zijn eigenlijk het zicht op die sectes kwijt. Is dat in het buitenland beter geregeld, Sonny? Zeker. Met name in België. Daar hebben ze zelfs een heel sectecentrum even gesorgeerd ingericht. Het IAXO. En wat ik weet, ik heb ook met die mensen gepraat, is dat politie en justitie, als zij vragen hebben over sectes in Nederland, zich daar naartoe wenden. En daar liggen ook dossiers, waaronder ook over mevrouw Bolijn en haar volgelingen. Zij hebben dat ingericht eigenlijk na de jaren 90. Er waren een paar grote affaires, volgens mij de bende van de Zonnetempel, zelfmoordsectes, et cetera. En daar heeft justitie in België echt beleid op gemaakt. En er is zelfs ook een wetswijziging geweest in België, waardoor manipulatie ook strafbaar kan worden gesteld. En dat is in Nederland dus niet. En daarvan zeggen de experts in België dat Nederland eigenlijk bijna een soort walhalla is voor sectes. Als je rijk wil worden, dan moet je hier naartoe komen. Want we hebben het zicht zo slecht geregeld en ook juridisch niet helemaal zo waterdicht als, of het is nooit waterdicht, maar zo sterk als in België en ook Frankrijk, dat groeperingen mensen die kwaad willen misschien eerder de wijk nemen naar bijvoorbeeld Zeeland. Wat is eigenlijk de reden dat dat sectesignaal dan dat geen geld meer krijgt van de overheid? Ja, dat geldkwestie. Het draaide op subsidie. Nou, die kraan ging dicht. Niemand wil daar. Het bijzondere is, we hebben heel veel mensen gesproken, ook hieromheen, om dit breder te trekken in het verhaal aan de krant. En je merkt een bepaalde kramp bij mensen die daarmee te maken hebben gehad. En ook een irritatie. Waar het op lijkt is gewoon dat achter de schermen mensen binnen justitie, politie en ook van sectesignaal het niet eens werden over hoe het verder moest gaan. En dat met name vanuit de kant van de ordehandhaving werd gezegd, nou, we hebben het al voldoende ingericht. Mensen die slachtoffer zijn kunnen naar de politie. Als ze zich bij ons wenden, dan gaan we het verder uitzoeken. Maar, Jurgen, we hebben ook met mensen van de politie tegenwoordig gesproken. Er is een landelijke sekteeenheid. 3 man sterk, is het dan. Maar er is een sekteeenheid bij de politie. Ja, maar die is 3 man sterk en die mensen doen het er echt naast. Dus even gechargeerd een vakantiebaantje. Ja. Zij moeten dagelijks trainingen geven en andere dingen doen. En die zeggen ook, ja, wij zijn ook het zicht. Is niet 100%. Het is een ondergeschoven kindje in Nederland. Terwijl de impotentie, dat laten wij ook met die zaken Manu zien, de schade enorm groot kan zijn. Ja. Met heel veel geld. Jullie hebben ook, dat zei je ook, jullie hebben met slachtoffers gesproken daarvan, Manu. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Wat opvalt is met name in eerste instantie dat het mensen zijn die zijn aangetrokken tot een charismatisch persoon. Dat is dus die mevrouw Bolijn. Die mevrouw is inmiddels mid-80. Die gebedsgenezeres. De mensen die daar dus komen, die komen daar in eerste plaats vaak omdat ze een kwaaltje hebben of beter willen worden. Dan kan je zeggen, daar is op zich niks mis mee. Mensen mogen overal naartoe wat ze willen. Maar op een gegeven moment worden zij dus dieper in die put getrokken. En wordt gezegd, de vijanden, de mensen die jou bij mij willen weghouden, daar moet je niet naar luisteren. Geld moet je beschermen tegen de boze buitenwereld. En wat opvalt, daar kwamen wij achter, zijn dat het vaak mensen zijn die ook uit rijke geslachten en ondernemers ondernemersgezinnen komen. Een bekend slachtoffer, in ieder geval één iemand die aangifte wel heeft gedaan en een rechtszaak is gestart, is ingetrouwd bij de familie van der Valk, de bekende hotelfamilie. Ja, ja. En die mevrouw zelf, heb je die nog gesproken? Nee, die willen niet praten. En dat is ook, ja, is heel moeilijk. Want het is A, ja, het is schaamt je ervoor. En B, zaken lopen nog. En sowieso het onderzoek naar Marlo loopt ook nog steeds. Men wil niet het kruid verschieten. En de zoon van die mevrouw, ook een meneer Van der Valk, die wilde ook geen verder commentaar geven. En je merkt gewoon dat het heel pijnlijk is. Ja. En men praat er liever niet Maar over. Ik wilde eigenlijk die mevrouw Bolijn, of je die er nog had gesproken? Ja, nee, die dus ook niet. Nee. Zij laat haar zaak behartigen, ook mede door haar zoon, bij de rechtbank. Zij willen geen commentaar geven op deze zaak. Nou goed, binnenkort gaat het OM dus beslissen of zij een zaak gaan beginnen tegen die secte daar in Marlo. Sonny, dankjewel voor de uitleg. Sonny Motke, onderzoeksjournalist dus bij het FD. Dat hele onderzoeksverhaal van hem is terug te lezen op de site van het FD. En heet Hoe een Zeeuwse secte een dorp opslokt. Adam Gibbons, dat is een multi-instrumentalist en producer uit Exeter in Engeland. Zijn artiestennaam is Lack of Afro. En die heeft hij te danken aan de tijd dat hij DJ was op de universiteit. De nerdy uitziende witte jonge man die Adam was in die dagen, die draaide vooral veel vintage funk. Maar er was bij hemzelf geen greintje afro te bekennen. Vandaar dus Lack of Afro. Begin september verschijnt zijn 8e studioalbum, dat heet Square One. En daarvan hoort u nu Loving Arms met de stem van de Britse zanger en stemacteur Greg Blackman. Well, you know, he's setting his way, you know. He knows how he wants to cut the record. And that's how he cuts it, regardless, you know. But it comes out of here. You know, all of us have got our different ideas about the thing. He has the last say-so, and it's usually the right. Lack of Afro met Greg Blackman. Loving Arms. Ik heb hem gisteravond zelf in het lijstje gezet op Spotify van dit fijne programma Villa VDB. Kunt u daar vinden. En over Spotify gesproken, we zetten daar vanaf vandaag ook de vier van de Villa op. Dat is een overzicht eigenlijk van de mooiste gesprekken in dit fijne radioprogramma. Daar wordt een podcast van gemaakt. Gaan we vanmiddag in elkaar zetten. En dan vanaf morgen is die te vinden op uw favoriete podcast platform. Zometeen gaan we terug naar de oorsprong van het aspirintje. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Gemeenten houden nog steeds 5000 plekken in de noodopvang beschikbaar voor asielzoekers, terwijl die opvang eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het Rijk. Staatssecretaris Van den Burg vroeg vorig jaar de gemeenten om hulp bij het regelen van 11.000 extra tijdelijke opvangplekken. Het COA zou de locaties overnemen. Nu blijkt dat van de 72 noodlocaties er maar 16 omgebouwd kunnen worden tot permanente opvanglocatie. Een bewaker van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoord in Limburg is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. De dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt hoe het kan dat de bewaker tegen de regels alleen kon zijn met de gedetineerde. Dodental door de bosbranden op het eiland Maui op Hawaii is opgelopen tot 36. In de Amerikaanse staat is de noodtoestand uitgeroepen. Een groot deel van het historische stadje Lahaina is in vlammen opgegaan. En de Mexicaanse voetballer Edson Alvarez gaat van Ajax naar West Ham United. De middenvelder tekent een contract tot 2028 en dat levert de Amsterdamse club zo'n 40 miljoen euro op. Hoe staat het erbij op de weg, Robert Friesen? Nou, over het algemeen prima hoor, Jurgen, maar toch een paar probleempunten. Op de A9 rijdt het langzaam vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De oorzaak daarvan is een kapotte auto, die blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A16 rijdt het langzaam over 3 kilometer vanuit Rotterdam naar Breda tot aan Dordrecht Centrum met ongeveer een kwartier vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 10 augustus 1897. Villa VDB. Op die dag werd in het laboratorium van Bayer een nieuw medicijn gemaakt dat we nu kennen als aspirine. Een pilletje uit 1897 dat wonderen verricht. Aspirine, zo ingeburgerd dat de merknaam soortnaam is geworden. Jaarlijks worden er miljarden van die kleine witte pilletjes geslikt. Last van griep, op van verkoudheid. Aspirine, maar drievoudige werking. Hoe oud het aspirintje ook is, het wint nog steeds aan belang. Want het blijkt tegen veel meer te helpen dan alleen een simpele hoofdpijn. Pijnstiller uit het keukenkastje verslaat duur medicijn. Aspirine helpt om een hartinfarct te voorkomen. Volgens het Groningse onderzoek heeft een aspirintje namelijk hetzelfde effect als duurdere bloedverdunnende medicijnen. De laatste jaren wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van aspirine op darmkanker. Aspirine, nu in handige doordrukstrip. En over het ontstaan van het aspirintje ga ik praten met Twan Pieters. Hij is hoogleraar geschiedenis van de farmacie en voorzitter van het Nationaal Farmaceutisch Museum. Hartelijk welkom. Dank u. Om even aan te geven dat u recht van spreken hebt als het over het aspirintje gaat. Neem ons eens mee, u was er niet bij zelf, maar neem ons eens mee terug in de tijd. Duitsland, 1897. Waar zijn we? Ja, we zijn dan in een land waarin de chemische industrie bloeit en zoekt naar uitbreiding van de producten. De chemische industrie voornamelijk gericht op het produceren van kleurstoffen en gaan dan vervolgens richting geneesmiddelen. Geneesmiddelen waren voor het grootste gedeelte van natuurlijke oorsprong. En wat de chemici wilden, die wilden alles vanuit de natuur gaan namaken. En ook medicijnen, natuurlijke medicijnen. En een van die natuurlijke medicijnen was salicylzuur uit de wilgenbast. Die kun je nu nog in natuurwinkels kopen. En salicylzuur is behoorlijk, zou je kunnen zeggen, agressief werking op de maag. En bij Bayer was een team onder leiding van de Joodse chemicus Arthur Eichengrün, samen met Felix Hoffmann, een jonge chemicus die hij erbij had gehaald, en de arts Dreser. Die drie die gaan dan een aantal, krijgen gewoon echt een ontwikkelprogramma voor medicijnen. En daar komt het aspirintje uit. Want dat Eureka-moment was op 10 augustus 1897. Dus dat is de reden waarom we er nu over praten. Wat nou, gebeurde? Nou ja, kijk, weet je, als je daar echt historisch onderzoek naar gaat doen, dan zie je dat het net even wat anders is gelopen. Maar laten we het even op die datum houden. Oké, dat is wel handig. Wat wel een beetje raar is gelopen, is natuurlijk, er is maar één uitvinder van de aspirine staat bekend. Dat is Felix Hoffmann. Ja, want overal waar je leest over die aspirine staat die naam genoemd. Die naam van die Arthur Eigengruen, die u net noemde, die lees je eigenlijk nergens. Ook bij Bayer zelf niet. Nee, maar ik begon te zeggen, het gaat om een Joodse wetenschapper. En wat gebeurt er in de jaren 30? Krijgen we natuurlijk het naziregime. En die hele Arthur Eigengruen, die is helemaal uit de geschiedenis weggeschreven. En in 2000 heeft een Amerikaanse historicus dat hele verhaal kunnen weerleggen. En kunnen aangeven dat Arthur Eigengruen eigenlijk mede vorming heeft gegeven aan het ontwikkelprogramma rond aspirine. Ja, dus eigenlijk ja, postuum heeft hij de eer nu nog gekregen. Ja, absoluut. En, ja. En ook terecht, want hij is daarna maar doorgegaan met uitvindingen doen. Ja. Want wat is daar nog meer ontwikkeld dan in dat... Nou, dat is namelijk een middel waarvan we nu zouden zeggen... is dat als geneesmiddel begonnen? Ja, heroïne. Oh. En Felix Hoffmann en Eigengruen hebben heroïne ontwikkeld. En het werd toen in de markt gezet. Voor wat? In 1900, voor hoest. En dat klopt ook, want dat is een hoestdempend middel. Ik wou zeggen, als je er maar genoeg van neemt, hoest je nooit meer. Maar dat nee, is... precies. Maar, en het werd ook als pijnstillend middel. Het was het werd echt ook net als aspirine, ja, als een wondermiddel de markt ingestuurd. Ja. Ja, het is apart, want we hebben volgens mij wel eens eerder ook hier in deze rubriek aandacht besteed aan cocaïne. Inderdaad, dat gewoon, er stond gewoon een cocaïnefabriek in Amsterdam, hè, waar gewoon dat spul gemaakt werd. Ja. Dat was allemaal veel later. Goed, terug naar het aspirintje. Want wat maakte die aspirine nou zo bijzonder? Nou, het was sowieso was het veel minder schadelijk voor de maag, dacht men toen. Later zijn we erachter gekomen dat je wel degelijk maagbloedingen gaat krijgen van aspirine. Ook zelfs voor een kinderaspirintje, want dat is dus een hele lage dosis die je dan krijgt. En die gebruikt wordt ter preventie van hartziekten. En dat is het latere, zou je kunnen, vervolg van de carrière van aspirine. Want aspirine heeft een aantal carrières gehad, hebben we in het begin ook al gehoord. Ja, precies, dat hoorden we net voorbij komen. Want ja, je neemt het als je hoofdpijn hebt, of een kater misschien, een pijntje hier, een pijntje daar. Ja, nou, dat zeg jij nu. Hè? Oh. We zeggen namelijk, ik heb een aspirintje genomen, maar je neemt eigenlijk een paracetamol. Dus het is helemaal in de haarvaten van onze samenleving. Ja, ja. En dus zelfs staat het ook synoniem voor het nemen van een paracetamol. Ja, iedereen zegt nog steeds gewoon aspirintje, maar dat is eigenlijk gewoon een merknaam dus. Ja. Ja, grappig. Maar uiteindelijk dus meer dan alleen voor die hoofdpijn. Dat hoorden we net ook voorbij komen. Ja, zeker ook in die begintijd werd vooral alles gebruikt. Hè? Dus na 10 jaar in de Telegraaf staan stukken 1910... over al die dames die zo verslaafd zijn... en letterlijk aspirinofagen, dus verslaafden als aspirine... Ja. Maar pas op, dames, want het is geen onschuldig middel. En het is ook zeker geen onschuldig middel, want in de jaren 80 is er een syndroom van Rij, gekoppeld aan aspirine kun je aan sterven. En met name kinderen is dat gevaarlijk. Mm. En want dat is ook bijzonder, want vroeger kon je dat natuurlijk niet... Nu ligt het gewoon in de supermarkt. Dat was eerder natuurlijk ook niet zo. Aspirine is altijd bij de drogist beschikbaar geweest. Okay. Dat is gewoon via dat kanaal altijd. Dus het is gewoon een massaproduct. Ja. Intussen ook wel concurrentie erbij gekomen. Ja, u zegt paracetamol, maar dat is dus ook gewoon ook hetzelfde. Nee, paracetamol is een totaal ander molecuul. Neem me niet kwalijk. Het is niet hetzelfde, maar we denken dat... Ja, dus we zeggen het aspirintje. Nee, dan neem ik een paracetamol. Paracetamol is een totaal andere stof. Ja. En hoeveel aspirine wordt er nog geslikt dan in Nederland? Op wereldschaal gaat het over miljarden tabletten. Dus dat gaat... En ook die mensen willen ook het origineel hebben. Bayer. De rest is even goed als de Bayer-aspirine. Maar zo'n naam heeft het. Ja. En er is ook wel concurrentie erbij gekomen. Dat maakt dus niet zoveel uit, blijkbaar. Nee, het is een evergreen, zou je kunnen zeggen. Het is echt een icoon van geneesmiddelen die we hebben en kennen. Hoe is het eigenlijk met die drie mannen verder vergaan? Weet u dat? Ja, zeker. Dus Eigengruen die is uiteindelijk terechtgekomen in Theresienstadt, dus concentratiekamp. Ja. Heeft gelukkig de oorlog wel overleefd. En kon toen na de oorlog daar een artikel over schrijven om eerherstel te krijgen. En dat artikel is gewoon blijven liggen. Daar heeft nooit iemand wat mee gedaan. Tot in 2000 die Amerikaanse wetenschapper daar opnieuw... nieuwe rugbaarheid aan heeft gegeven. En dat ook aan heeft gekaart bij Bayer, maar die hebben daar vervolgens niks mee gedaan. Nee. En die Hofman, die dan steeds wel wordt genoemd? Ja, die is gewoon een beetje wel. Die heeft gewoon zijn ding bij Bayer gedaan. Maar Eichen Groen heeft een eigen company gesticht. En wat gingen die maken? Cellulose nitraat is een voorloper van de filmrollen. Oké, okay, dus. Dus die, ja, die man is voordat hij zeg maar door de nazi's weg werd gewerkt en zijn bedrijf moest overdoen, was hij echt een succesvolle uitvinder. Ja. Mooi verhaal toch eigenlijk bij dat simpele als vriendje. Ja, prachtig. Ja, fantastisch. Dank daarvoor. Twan Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie. Het ging dus over de ontdekking van aspirine. Vandaag 126 jaar geleden. Zeggen we maar even voor het gemak. Meer historische wistudatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. Ja, en we hebben nog even nagekeken. Maar in 1897 was er geen top 40 nog. Maar hier is misschien wel een toepasselijk liedje van Diana Ross. Love Hangover. Alleen de vraag is natuurlijk of daar een aspirintje tegen helpt. Soms krijg je de vlinders van in je buik en vleugels van de liefde. Maar ja, kan ook tegenzitten. En dan heb je dus de love hangover, een kater van de liefde. Diana Ross. Jurgen van den Berg. Villa. Voetballers staan niet bekend als veel lezers, maar ze zijn er wel hoor. Er bestaat zelfs een FC De Leesclub. Nou, dat hebben we de afgelopen weken in de villa een beetje geadopteerd. Voetballers dus met leestips voor u. Als u nog vakantiedagen hebt en denkt van ik wil eens een mooi boek meenemen in de koffer. Of thuis in de tuin of op het balkon. Vandaag de laatste aflevering met Sjors Ulté. Dat is de trainer van Cambuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Sjors, citeer jij bij de tactische bespreking in de kleedkamer ook wel eens uit een boek? Nou, niet letterlijk. Maar ik heb wel vaak dat ik een boek lees en denk dit is een mooi verhaal of een mooie inspiratie die je kan gebruiken naar spelers toe. Zeker als je boeken leest vanuit Amerika. En die zijn er vaak heel goed in met boeken van Phil Jackson, Michael Jordan, die kant op. En die kunnen wel mooie inspirerende quotes hebben die je kan gebruiken in de kleedkamer. Niet letterlijk, maar zeker wel af en toe. Phil Jackson, de coach van de Chicago Bulls, waar Michael Jordan toe speelde. Dat is ook een prachtige documentaire serie over. Maar dat was wel een hele bijzondere coach ook, hè? Ja, heel bijzonder. Ik heb zijn boek deze zomer nog een keer gelezen. Hij heeft zichzelf verboden om het woord winnen te gebruiken. En de meeste trainers praten alleen maar over winnen, winnen, winnen. En hij zat juist tegenovergesteld, daar moet je niet over praten. Dat moet de uitkomst zijn van wat je doet. Ja. Dus dat is een hele inspirerende al. Nou, dat is vorig jaar aardig gelukt bij Cambuur. Er niet over praten of het niet winnen? Ja, allebei een beetje. Die hebben we verdiend. Je legt hem op de stip, Sjors, dus dan schieten we hem er ook even in. Hè? Nee, maar heb je een voorbeeld van of is dit dan is bijvoorbeeld een boek van die Phil Jackson, dus die coach van de Bulls, waar jij dan af en toe iets uit citeert om jongens een beetje op scherp te stellen? Ja, ook een mooi voorbeeld is Michael Jordan. Die heeft die beroemde quote over dat hij zoveel ballen in zijn carrière gemist heeft, zoveel fouten gemaakt heeft. En juist daarom is hij de beste van de wereld geworden. Als je dan spelers hebt die snel onzeker worden na een fout, is van Michael Jordan een voorbeeld. Of het dan een boek of een documentaire is of een quote. Ja. Wel een heel mooi voorbeeld, want juist de toppers die het bewezen hebben op het hoogste niveau kunnen heel goed inspireren naar spelers toe op een ietsje lager niveau. Ja. En praat jij veel over boeken met bijvoorbeeld je collega's, je collega-trainers of met spelers? Ja, zeker in zo'n trainerskamer heb je echt wel mensen die elkaar alle leuke tips geven. We hadden vorige keer een trainer die kwam binnen met het boek van Jumbo-Visma. Waarin ze 3 jaar gevolgd zijn en alles beschrijven wat er in die jaren gebeurd is. Dat hij dat boek ga ik nu lezen. En dan vaak 1-2 weken later dan horen we wat erin stond en of er leuke dingen voor ons in staan. En als het echt heel goed is, dan wordt het boek zelfs doorgegeven. Dus zeker als het gaat om inhoudelijke boeken, wordt er best vaak over gesproken. Ja. Anders soort boeken eigenlijk niet zo heel veel. Het zijn vooral de inhoudelijke sportboeken, management, psychologie kant. Waar vaak over gepraat wordt. Ja. En jullie reizen het hele land door ook in zo'n bus. Dan zit jij ook te lezen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het zelf zeker op de heenreis vaak heel lekker. Terug is je hoofd vaak te vol, heb je gespeeld en dan ben je aan het terugkijken naar de wedstrijd. Maar heen is als goed is alles al geregeld. En dan moet je nog 3-4 uur rijden in een bus soms. Dan vind ik een boek wel een hele lekkere manier om even uit de voetbalwereld te stappen. Ja. Ook al zit je in die bus en even te kunnen ontspannen. Ja. Ik heb wel eens van Ron Jans gehoord, dat dat is een enorme muziekliefhebber, maar dat hij dan op de kleedkamerdeur briefjes plakte met muziektips voor de spelers. Hè? Van luister eens naar die cd of zo. Doe jij dat met boeken? Nou, niet op die manier zoals Ron dat doet, maar wel vaak in gesprekken met spelers kom je er wel achter. Kijk, de ene praat vooral over BNB vol liefde en de ander praat meer over boeken lezen. Ja, en met de jongens die boeken lezen leuk vinden, kan je achter ook wel tips aan elkaar geven of praten over boeken die je gelezen hebt. Ja. En dat is ook wel per persoon heel verschillend. Maar er zijn genoeg spelers die het ook heel leuk vinden. Ook al is een beetje het vooroordeel dat voetballers inderdaad weinig lezen. Er zijn er genoeg die het wel leuk vinden. Ja. En ben jij zelf altijd een lezer geweest? Ja, ik heb het wel altijd heel leuk gevonden. Eigenlijk vanaf de basisschool kan ik me herinneren dat ik lezen echt leuk vond. Toen een beetje de Roald Dahl boek en de Chameleon en Snelle Jelle. Om in de voetbaltaal te blijven. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Wel verschillende soorten boeken steeds. Maar eigenlijk lezen altijd wel heel leuk gevonden. Ja. En ja, goed, het blijkt al een beetje de voorbeelden die je hebt gegeven. Je put vooral ook inspiratie uit biografieën, psychologie boeken. Is er ook nog op een ander vlak een boek wat je zou willen tippen voor onze luisteraars? Voor in de vakantie? Nou ja, je haalt het zelf aan. Ons vorige seizoen was geen fijn seizoen. Het is in de zomer weer aan het begin niet gelijk weer over voetbal gaan lezen. Of over allerlei dingen die toch weer doen denken aan het voetbaljaar. En een vriend van mij raadde mij toen aan om The Hobbit te gaan lezen van Tolkien. Ja. Heel lang heb ik dat niet gedaan. Dacht, Lord of the Rings, toch een beetje gek allemaal. En hij zei, doe het nou gewoon. Het is echt een leuk boek. En ik merkte op vakantie, tijdens het lezen, als je echt even wil uitchecken en een andere wereld wil komen, is zo'n boek wel heel mooi, omdat je in een soort sprookjeswereld terechtkomt. Ja, het heeft mij heel geholpen om in de zomer even afstand te nemen van de werkelijke wereld. Ja. Dus dat zou ik wel een hele mooie tip vinden voor mensen die hetzelfde zoeken. Ja, The Hobbit dus, van Tolkien, ja. Lord of the Rings. Volg jij het WK nu in Australië en Nieuw-Zeeland? Ja, ik volg het wel, maar ik ga niet opstaan 's nachts om te kijken. Want dat vind ik net iets te ver gaan. En ook slecht met onze trainingen die we hebben. Dus zodra het kan, kijk ik of een stukje terug. En ik zou graag live kijken, maar dan moeten ze wel op betere tijden gaan spelen dan 3 uur 's nachts. Ja, dat is wel jammer eigenlijk ook, hè? Want het gaat eigenlijk hartstikke goed. En vannacht dus om 3 uur moeten ze weer aan de bak. Je moet er inderdaad meer tijd voor hebben. Tegen Spanje, is er iets te zeggen over de kansen van de Nederlandse vrouwen? Ja, ik heb vooral het gevoel, maar dat is een beetje misschien een simpele redenatie, met Amerika eruit de kansen van Nederland gelijk groter gemaakt heeft. Want Amerika is natuurlijk wel een van de topfavorieten geweest. En dat die nu voor een andere route uitgeschakeld zijn. Ja. En wij ze niet meer kunnen tegenkomen. Heeft wel onze kansen denk ik echt vergroot. En wat ik zie, ook in de samenvattingen en de goals die ze maken, hebben ze wel heel goed staan. Hebben we een hele goede ploeg met goede kansen. Ja. Op uiteindelijk misschien wel een WK-winst. Nou ja, goed, vannacht misschien als je toch even ineens wakker schrikt, nog even kijken misschien. En dan even naar jullie, Cambuur. Wat is de doelstelling? Binnen een jaar weer terug op het hoogste niveau? Ja, dat zouden we uiteraard niet erg vinden, maar dat is niet de doelstelling. We hebben er vorig jaar met Zwolle en Heracles gezien. Die zijn binnen een jaar teruggekomen. Hartstikke knap, maar dat kost ook een hoop geld. Nou, eerlijk, dat geld hebben wij gewoon niet. We hebben een redelijk beperkte begroting. Maar wel spelers kunnen halen die passen bij onze manier van spelen. Dus eigenlijk is dat vooral het doel voor ons voor dit jaar. Ons eigen voetbal weer spelen. We hebben afgelopen jaar onszelf, maar ook zeker onze fans, natuurlijk wel teleurgesteld met onze prestaties. Ja. Toch hebben we een record aantal seizoenkaarten verkocht. Dat geeft wel aan dat er nog steeds veel vertrouwen is in Leeuwarden. En dat willen we terugbetalen met vooral het Cambuur voetbal zoals het hoort te zijn. En of het dan gaat leiden tot een derde, vierde plek, zesde, zevende. Door de play-offs kan je altijd nog iets aan het eind van het seizoen behalen. Maar ja, hoe graag we ook willen terugkeren. Een doelstelling van kampioenschap of binnen een jaar moet je terug. Dat past gewoon niet bij ons nu. Nee. Daar zullen we iets meer geduld voor moeten hebben, denk ik. Maar goed, misschien kunnen we verrassen. En je begint gelijk met een mooie noordelijke derby hè, tegen Emmen. Ja, gelijk een topwedstrijd, dus dat is leuk. We zijn gelukkig bijna uitverkocht ook. Dus gelijk een mooi potje morgen. Sjors, alle succes. En we hebben hem genoteerd, de Hobbit, als jouw vakantietip voor de luisteraars. Sjors Hulté is de trainer van Cambuur. Oh, is it? Shawn Mendes, Camila Cabello. Nieuws. Snipper. Wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, we brengen dat in de praktijk. Ja, u vooral, want u luistert de hele dag als het goed is. En dan zitten de antwoorden die wij zoeken op de vragen die we stellen bij de fragmenten, die zitten natuurlijk verborgen over de rest van deze uitzenddag. U hoort een fragment, dat was vanochtend al te horen in het NOS Radio 1 journaal. En I'll write your name. En er was nieuws over deze zangeres. De vraag is natuurlijk, wie is zij? Wie is deze zangeres die we net hoorden? Als u het weet, nu bellen 0800-1101 voor dat mooie prijzenpakket van Villa VDB. 0800-1101. Zou zijn. Hallo, met wie? Villa VDB. Hallo, met... Hallo? Ja, hallo. Oh, ik zet even de radio uit. Zet de radio uit? Ja. Ja, dan hoor ik alleen maar één stem, inderdaad. Wij hebben alles uit, alleen de radio aan. Maar goed, ga door. Wat is je naam? Ja. Monique Lemmens uit Nistelrode. Monique. Wie was deze zangeres die we net hoorden? Taylor Swift, is goed. Dat levert een pakje speelkaarten op van Max. Maar goed, geweldig. Ja, maar het is de binnenkomprijs. Hè. We kunnen het prijzenpakket uitbreiden. Dan krijg je nog twee vragen. Vraag 2, die gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Het weer wordt weer mooier, dus dat kan je goed gebruiken. Die teksten van Taylor Swift die zijn toegevoegd aan het vak Engelse literatuur op een universiteit in een Belgische stad. Welke stad is dat? Heel goed. Dat wordt een gokje... Gent, zei je? Gent. Ja. Ja, ik zei Gent. Ja. Ja, dat is goed. Een professor Engelse taal en letterkunde daar... die zegt dat die Taylor Swift in haar nummers geregeld refereert aan thema's... die ook aan bod komen in bijvoorbeeld werken van Shakespeare. Dan gaan we naar de laatste vraag. Die is voor het Villa VDB keukenschort. Die willen we er ook nog even bij, natuurlijk. Ja, zeker. De professor die dat vak geeft, die is groot fan van Taylor Swift. Dat mag duidelijk zijn. Hoe worden de fans van Taylor Swift ook wel genoemd? Oh, dat weet ik, maar ik kom er nou niet op. Oh god. Het is met die achternaam iets. Ja. Het is met Swifters. Swifties? Ik zeg maar iets. Swifties, ja. Ja, dat is goed. Yes. Ach, weet je, het is zo'n dag dat ik denk, ik strijk ook eens over mijn hart. Je krijgt het hele prijzenpakket, Monique. Ja, de zon schijnt. Ja, zo is het ook. Nou, wat leuk. Blijf aan de lijn voor je gegevens. We noteren alles, ook je schoenmaat, en dan komt het allemaal keurig naar je toe. Geweldig, dankjewel. Ja. Doeg. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombout, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, misschien heeft een of andere snotneus ook wel eens tegen u gezegd. Oké, boomer, want zo worden senioren tegenwoordig genoemd door de jongere generatie. Maar die term die heeft ook een negatieve lading en dat werkt door in de samenleving, zegt Richard Ridderinkhof, die onderzoek doet naar seniorisme. Hij is zometeen in Villa VDB om het uit te leggen. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. In Nijmegen is een computermodel ontwikkeld dat bij kinderen zeldzame stoornissen en syndromen kan opsporen. Onderzoekers van het Radboud UMC hebben een algoritme getraind dat die zeldzame syndromen kan herkennen door te kijken naar onder andere het gezicht van het kind. Dokters zien dat zelf vaak niet, zegt deze onderzoeker. Iedereen ziet eruit zoals hij eruit ziet. En bepaalde syndromen, dan lijken de kinderen op elkaar. Dus dat heeft dan te maken met de stand van de ogen, ooglidspleten. Ook van de neus bijvoorbeeld. Alleen het kan relatief subtiel zijn. En omdat er veel syndromen zo zeldzaam zijn, zie je dat eigenlijk de dokter in het algemeen daar geen ervaring mee heeft. Als een stoornis of syndroom vroeg aan het licht komt, kunnen artsen het kind goed begeleiden en eventueel voortijdig behandelen. Gemeenten houden nog steeds 5000 plekken in de noodopvang beschikbaar voor asielzoekers, terwijl die opvang eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het Rijk. Staatssecretaris Van den Burg vroeg vorig jaar de gemeenten om hulp bij het regelen van 11.000 extra tijdelijke opvangplekken. Het COA zou de locaties overnemen. Nu blijkt dat van de 72 noodlocaties er maar 16 omgebouwd kunnen worden tot permanente opvanglocatie. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de landelijke politiek de gemeenten en het COA in de steek laat. Een bewaker van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoord in Limburg is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. De dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Polen stuurt nog eens 10.000 militairen naar de grens met Belarus. Eerder deze week werden er al 1.000 extra gestuurd. Warschau voert een aantal op vanwege de aanwezigheid van Wagner-huurlingen in het buurland. De man die sinds 2015 werd gezocht voor een schietpartij op een kinderfeestje in Bergen-op-Zoom is opgepakt. Hij werd gisteravond in Marokko aangehouden. De 42-jarige Christo H. schoot 2 mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers overleefden het incident. Het vakantieverblijf voor gehandicapten dat gisteren in Frankrijk afbrandde voldeed niet aan alle veiligheidseisen. 11 mensen kwamen om bij de brand. Volgens correspondent Frank Renaud heeft het OM gezegd dat de veiligheid te wensen overliet. Er waren bijvoorbeeld niet genoeg rookdetectoren in het gebouw, heeft de openbaar aanklager gezegd. En ook niet de rookdetectoren die daar horen te worden geplaatst, omdat het een gebouw is met veel toeristen. Of er brandblussers waren, is op dit moment nog onduidelijk. Maar, zegt het Openbaar Ministerie ook, het is ook nog onduidelijk of het feit dat de regels niet werden nageleefd ook de oorzaak van de brand is geweest. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. De Noorse stad Hamar is van plan om de beroemde ijsbaan onder water te laten lopen. Hamar ligt aan een meer dat dreigt te overstromen door de hevige regenval van de laatste dagen als gevolg van storm Hans. Het Vikingskipet werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 1994. Door de baan onder te laten lopen wil Hamar de rest van de stad ontlasten. Veel mensen in Zuid-Noorwegen zitten nog vast in huis. De komende dagen worden meer overstromingen verwacht, ook in het midden van Zweden. Het weer, flinke zonnige periode, maar regionaal komt ook bewolking voor. De temperatuur ligt dus 22 graden aan de kust en 25 in het zuiden. Morgen eerst zon, later wat bewolking en kans op een bui. Het wordt dan 25 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 20 kilometer file staat er in het land. En er staat een auto in brand op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend is de weg dicht. De vertraging is nu al ruim een kwartier. En een kwartier oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum, 7 kilometer file. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDB. Goedemiddag allemaal. Straks, dat zal zijn tegen 3:30, weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En zometeen gaan we praten over die term oké boomer. Maar eerst het WK wielrennen. In Glasgow, Gio Lippens kijkt daar naar het onderdeel dat vandaag op het programma staat. Dat is de tijdrit bij de vrouwen. Gio, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. En is dat dan weer dat parcours waar het draaien en keren is door Glasgow? Nee, totaal anders. Je moet je voorstellen, we rijden boven Glasgow. Trek maar een denkbeeldige lijn van Glasgow naar Edinburgh. En dan in het midden zo'n beetje naar boven. Daar ligt Stirling Castle. En ik weet niet of jij de film Braveheart hebt gezien. Maar die film, die werd daar zo'n beetje, die speelt zich daar af. Bloedige veldslagen in het verre verleden hebben zich daar afgespeeld. Ja, en nu moeten de vrouwen daar racen om de wereldtitel bij het tijdrijden. En het is een totaal ander parcours inderdaad dan dat stadsparcours. Het asfalt loopt lekker. Het is een prachtig landschap. Je rijdt echt een beetje zoals een typisch Brits landschap met mooie weidjes en mooie velden aan de kant van de weg. En dan uiteindelijk vlakbij dat kasteel, dat Stirling Castle, daar moeten de renners dan naar boven een kilometer klimmen. Behoorlijk steil nog, stukken van 10%. En ook nog eens een keer kasseitjes. Dus nee, echt een compleet ander parcours dan de wegwedstrijden. En het weer, hoe zijn de omstandigheden? Het is donker weer, een beetje benauwd is het, graadje of 3,24. Maar geen zonneschijn, dat maakt het een beetje drukkend. Hebben we vanmorgen ook gezien bij de juniorvrouwen die echt met moeite uiteindelijk dat laatste klimmetje opkwamen. Want je blaast je daar gewoon helemaal op. Ja, en de omstandigheden zijn dus gewoon zwaar. Want eigenlijk rij je gewoon tegen een muur op met dit weer, dat broeierige weer. Zijn nou zitten we natuurlijk in Nederland een beetje te kijken naar Demi Vollering, winnaar van de Tour de Femme. Ja. Maar zelf zegt ze, ja, ik weet eigenlijk niet of ik bij de favoriet hoor. Nou, maar ik vind van wel hoor. En gisteren heb ik uitgebreid met haar gesproken. En ze straalt wel gewoon ontspanning uit. En dat vind ik wel mooi bij Demi Vollering. We weten dat ze af en toe nog wel eens een keer wat pech, wat tegenslag aan haar lijf heeft hangen. En er overkomt er nogal eens wat. En nu staat ze er gewoon echt van, nou, ik zie wel waar ik strand. En als je gewoon kijkt naar de resultaten van afgelopen seizoen op de tijdrit. Het is geen tijdritspecialiste. Maar ze werd tweede in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland. Achter Marlen Reusser. Dat is de ploeggenote normaal gesproken in het dagelijks leven. Bij die Nederlandse ploeg van SD Works. En die Marlen Reusser die won ook de tijdrit in de Tour de France. Die afsluitende tijdrit. En ook toen werd Vollering tweede. Dus nee, ze moet geen verstoppertje gaan spelen. Zij is echt wel een van de favorieten hier. En dan hebben we nog een Nederlandse. En dat is Rianne Marcus. En dat is de Nederlands kampioene. En dat is echt een specialiste. Die heeft bij Jumbo-Visma, waar ze rijdt, in de windtunnel gezeten. Die heeft er echt hard op getraind. En die zegt ook in tegenstelling tot Vollering, ik vind de regenboogtrui op de tijdrit, ja, dat is mijn allerbelangrijkste doel. Dat vind ik veel mooier dan een regenboogtrui. Dus de wereldkampioenschapstrui op de weg. Terwijl Vollering het precies andersom heeft. Als je het haar vraagt, dan zegt ze nee. Als ik gewoon naar mijn hart kijk, dan word ik liever wereldkampioen op de weg dan op die tijdrit. Maar zij zijn dus grote favorieten. Verder, ja, ik noemde er al Marlen Reusser. Grace Brown, de nummer 2 van vorig jaar uit Australië, is ook een van die grote favorieten. En let op Chloe Dygert, een Amerikaanse die in 2019 tot ieders verrassing wereldkampioene werd. Toen Van Vleuten onder andere klopte. Maar een jaar later ontzettend hard een val kwam en verschrikkelijke wond opliep aan de been. En toen jarenlang eigenlijk niet meer op niveau heeft gereden. Ze is weer sterk, maar uit het Amerikaanse kamp komen geluiden dat ze de afgelopen dagen ziek is geweest. Dus dat is een klein beetje afwachten. En wat ook wel heel grappig is, ik heb net de eerste twee zien starten. We zijn inmiddels al onderweg. 11 vrouwen gestart. De eerste uit Afghanistan, Arefa Amini, die startte op een gewone wegfiets, maar wel met zo'n lichtstuur. stuurtjes, een opzetstuurtje. En daarna kwam een Nigeriaanse aan de start, Grace Ayuba. En die startte gewoon echt op een wegfiets. Gewoon zonder ook maar een beetje mogelijkheid om een beetje aerodynamisch te liggen. Nou ja, en dat is nou net de essentie van tijdrijden, hè? Aerodynamica. Ja, ja. Hoe laat moeten die Nederlandse vrouwen parcours op? Ja, moeten we nog even wachten. Om 4:15 dan start Demi Vollering als eerste Nederlandse. En dan om 4:12 dan gaat Rianne Marcus van start. En de afstand is 36,2 kilometer. Gio Lippens was dat. Okay, boomer. Ja, die term die wordt door jongeren gebruikt om senioren weg te zetten. Eigenlijk omdat ze in hun ogen, ja, in de ogen van die snotneuzen dus te langzaam zijn, fysiek, te langzaam van begrip of conservatief. Even een paar voorbeelden. Okay, boomer. Current political institutions have proven themselves incompetent. Boomers also hate us because we're. Janken en babyboomers opgelet, houdt uw toetsenbord nog even vast voordat u overgaat op uw achterhaalde oude klaagmodus en luister gewoon een keer. Want dat is waar Okay Boomer tegen ageert. Ja, dit soort beledigingen worden ook wel samengevat onder de kop seniorisme. Het discrimineren en stereotyperen van ouderen. Hoogleraar Richard Ridderinkhof doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar seniorisme. En is hier. Hartelijk welkom. Dank je. Hoe oud bent u als ik vragen mag? 59. 58? Zijn we boomers eigenlijk? Randje. Net niet, net wel, net hoe het uitkomt. Ja, ja. Wat zijn die, waarom zijn die stereotyperingen over die ouderen? Op zich, het is makkelijk om mensen in groepen in te kunnen delen. En ouderen, ja, die worden als groep gekenmerkt door een aantal eigenschappen. Zoals langzaam, ja, wat minder flexibel. Dat is handig om mensen zo in te kunnen delen. Ja. Eigenlijk worden op die manier heel veel groepen ingedeeld. En het is natuurlijk altijd heel flauw, want wij zijn dan ongeveer even oud, maar dat is misschien de enige overeenkomst. En hebben we hele andere voorkeuren en smaken. En precies, noem het maar. Het gaat altijd over het overeenkamscheren van alle leden van een groep. Terwijl die leden van een groep een heleboel andere belangrijke kenmerken van elkaar verschillen. Maar is dit dan niet van alle tijden? Ik bedoel, wat maakt dit dan toch bijzonderder? Het is op zich van alle tijden. Het is de geschiedenisdocumentatie laat zien dat het de laatste paar honderd jaren wat toeneemt. Dat heeft te maken met de industrialisatie. Mensen werden ouder. En die kwamen dus op een gegeven moment in een fase van hun leven waarin ze niet meer goed mee konden in het arbeidsproces. Daar waren er steeds meer van. Daar is dat seniorisme een beetje ontstaan. Het is de laatste jaren nogal erger geworden. En een van de factoren daarin was de COVID-epidemie. En hoezo heeft dat een rol gespeeld dan? De maatregelen die daarbij getroffen moesten worden, om dat een beetje te beheersen allemaal, leidden onder meer tot isolatie. Mm-hmm. En daar hoorden bij oproepen tot het isoleren van kwetsbare groepen, zoals ouderen. Ja. En daarbij werd er vanuit gegaan dat alle ouderen kwetsbaar waren. Dus er werd geselecteerd op leeftijd en niet op kwetsbaarheid. En laten we zeggen, de jongere generatie voelde dat misschien wel het meest, want kon niet meer ongebreideld uit en dat soort dingen, want dat werd allemaal aan banden gelegd. Ja, jongeren hadden daar inderdaad heel veel last van. Is ook wel goed gedocumenteerd, zijn heel reële effecten. Overigens, ouderen hadden daar natuurlijk ook last van. Hè. We weten dat er mensen gestorven zijn van eenzaamheid in die periode, omdat ze niet meer bezocht mochten worden door hun kinderen, kleinkinderen, vrienden. Dus het werkt naar twee kanten. Nou is natuurlijk een beetje klieren naar elkaar toe van hey boomer, dat is natuurlijk niet zo erg. Het wordt anders als het verder gaat en discriminatie wordt. En dat is ook aan de hand. Ja, precies. Kijk, soms is het ook handig, maar ook gewoon leuk om elkaar om een beetje je af te zetten tegen de ander. Maar op het moment dat het negatieve consequenties heeft, daar zijn mensen zich meestal niet van bewust. Maar in het geval van seniorisme zijn die negatieve consequenties voor de gezondheid, mentale en fysieke gezondheid, best wel ernstig. En wat zijn dan de uitingen daarvan? Hoe gebeurt dat dan? De uitingen van het seniorisme. Nou ja, dat het echt discriminatie wordt. Ja, nou, op de arbeidsmarkt zie je heel duidelijk discriminatie. Op grond van stuk voor stuk vooroordelen, stereotyperingen die ook stuk voor stuk niet blijken te kloppen. Als je daar onderzoek naar doet en de feiten tegen het licht houdt. Dus op de arbeidsmarkt zie je dat erg. Want er worden in alle sectoren mensen gezocht, maar het is nog steeds zo dat 50-plussers dus toch niet daarvan profiteren. Nee, er staan nog steeds ruim 50.000 plussers aan de kant, terwijl er arbeidskrapte is. Die plussers staan te popelen, te springen, brengen relevante ervaring mee, brengen ook positieve eigenschappen mee naar de werkvloer, maar grotendeels op grond van vooroordelen. Iedereen over één kam scheren. Ja. Worden die niet aangenomen. En wat voor gevolgen heeft dat voor die senioren? Dus behalve dat ze dan wellicht niet aan het werk komen? Ja, als mensen ziek zijn, herstellen ze minder snel. Mensen worden minder stressbestendig. als ze veel last hebben gehad van seniorisme. De kwaliteit van leven, zoals die zelf rapporteren, gaat behoorlijk achteruit. Mentaal welbevinden gaat behoorlijk achteruit. En de meest schokkende gegevens zijn mensen die veel last hebben van seniorisme leven gemiddeld 7,5 jaar korter. Kijk aan, ja. Nou, dat zijn toch wel behoorlijke gegevens. Nu is het, we hoorden net in dat stukje dat het voorbij kwam, die jongen ook zeggen van, tegen senioren van, luister ook eens naar ons, jongeren. Ja. Hebben ze misschien wel een punt? Want omgekeerd hebben ouderen natuurlijk ook een beeld van jongeren dat niet altijd klopt met de werkelijkheid. Klopt. Het is, je hebt bijvoorbeeld generatie Z die tegenwoordig wordt weggezet door werkgevers. Ook weer met stereotypen en vooroordelen van, dat zijn jonge mensen die, het moet allemaal een beetje leuk zijn. Er moet wel een leuke werk-leven-balans zijn. Ja. Die blijven niet langer dan een jaar. Het zijn grotendeels vooroordelen. Dus dat werkt inderdaad wel twee kanten op. Ja. Ja, senioren moeten zich misschien ook niet op de kast laten jagen en gewoon ook eens van zich afbijten. Dat bepleit in ieder geval Nico Dijkshoorn in een column in het Parool. Dat ging over het begrip oké, boomer. En op ons verzoek leest Nico een klein stukje uit die column voor. Ik ben in een café gaan staan en ik heb gewacht tot er iemand van onder de 30 jaar tegen me aan begon te praten. En ik herinner mij een verhaal over paragliden in Zuid-Afrika en dat ik op Spotify moest gaan luisteren naar de nieuwe track van hiphopper Dandruff Clitalicious. Ik luisterde, ik wachtte tot ze ophielden met praten en dan zei ik oké, studieschuld. En dat kwam binnen. Ik heb daarna nog een paar variaties geprobeerd. Oké, bootcamper en oké, speciaal bier. Maar oké, studieschuld, dat werkte het best. Het gesprek viel onmiddellijk dood en ik liet de aanstormende jeugd achter met een min of meer voltooid leven dat voornamelijk gevuld zou worden met het afbetalen van een studie waar ze achteraf helemaal niets aan bleken te hebben. Dus, boomers, gewoon de aanval zoeken. Niet gaan zitten kniezen als oké, boomer tegen je zeggen en zeker niet op de vuist gaan met boomerzeggers. Nee, zoek de taalkundige aanval. Hanteer dezelfde strategie. Lach jongeren heel hard uit om iets waar ze helemaal niets aan kunnen doen. Nico Dijkshoorn, is dat het idee? Moeten ouderen verbaal de aanval zoeken? Ja, het is wel, behalve dat het bijzonder geestig is, is het ook de spijker op zijn kop. Het laatste wat hij zegt is van, je zet mensen weg op iets waar ze helemaal niks aan doen kunnen. Waar ze helemaal geen invloed op hebben. Boomer, studieschuld. En ja, er zijn eigenlijk drie goede manieren om seniorisme, ismes in het algemeen, tegen te gaan. Eén is tegenvoorbeelden. Tweede is intergenerationeel contact, zoals het heet. Dat jongeren en ouderen veel meer met elkaar te maken hebben. En het derde is, zeg er wat van. Dus als je iets overkomt of als je iets hoort, ja, zeg er wat van. Spreek je erover uit. Dat kan op allerlei manieren. Met gestrekt been, zoals Nico aanbeveelt. Het kan ook op wat mildere manier of wat meer ironische manier. Een heel bekend voorbeeld is, als je tegen een ouder iemand zegt, u ziet er goed uit voor uw leeftijd. Dat is als compliment bedoeld, wordt meestal ook als compliment ontvangen. Maar wat je eigenlijk zegt is, mensen van uw leeftijd zien er heel beroerd uit, maar u ziet er goed uit voor uw leeftijd. Ja. Dus dan kun je iets terug zeggen. Ja, jij ziet er ook goed uit voor je leeftijd. Hoe iets dergelijks. Ja. En die jongeren, wat moeten die doen? Een heel belangrijk ding is intergenerationeel contact. Dus niet, laten we zeggen, wij versus zij. Denk in termen van ons en wat kunnen we voor elkaar betekenen. En je ziet als studenten in verzorgingshuizen gaan inwonen, dan ontstaat er contact tussen jongeren en ouderen. En van weerskanten is dat zonder uitzondering, zijn mensen super enthousiast. Ze begrijpen elkaar, de vooroordelen smelten als sneeuw voor de zon. Er ontstaan vriendschappen, begrip, de waardigheid wordt gerespecteerd. Want het is toch uiteindelijk zo, we zitten in hetzelfde schuitje en je hebt elkaar uiteindelijk gewoon nodig. Ja, bovendien, wij worden allemaal oud. Dus seniorisme raakt iedereen. En het gaat om, dat vind ik zelf wat mij het meeste raakt, is de, van een hele grote groep ouderen, in Nederland gaat het om 4 miljoen mensen, heb je het over een groep in plaats van over individuele waardigheid. Ja. En je neemt de waardigheid van die mensen af. Oké, boomer, dank. Hoogleraar Richard Rederikhoff was dat. Aan de Universiteit van Amsterdam. We spraken dus over seniorisme. See the light shining on the wall. teruggedraaid uit de jaren 90. Lolita Adams was dat en The Window of Hope. En ik kijk even door dat raam en dan zie ik Gio Lippens in de buurt van Stirling Castle. Daar is de tijdrit bezig voor de vrouwen op de weg. Het WK wielrennen. En is er al een te kloppen tijd, Gio? Nou, te kloppen eindtijd nog niet, Jurgen. Want we hebben zojuist de eerste doorkomsten gehad op het eerste meetpunt. Na 12,6 kilometer. Daar is een Sloveense voorlopig de snelste. Maar er zijn nog maar 10 vrouwen voorbijgekomen. Langzaamste die vrouw uit Afghanistan. Arefa Amini en Eugenia Bujak is die vrouw uit Slovenië. Die daar de snelste tijd van allemaal liet noteren. Maar inmiddels is ook Chloe Dygert onderweg. En dat is toch echt wel een van de op papier in ieder geval favorieten voor die wereldtitel. Ik zei het al, ze is ziek geworden. Deze week of vorige week rezen in ieder geval een wereldtitel bij elkaar op de baan. Zeg maar de tijdrit voor baanwielrenners, de achtervolging. Daar was zij de allerbeste van alle vrouwen. Ja, en nu maar afwachten wat zij dadelijk voor tussentijd gaat noteren na 12,6 kilometer. En later vanmiddag dus ook nog die twee Nederlandse vrouwen op het parcours daar. Bij dat WK wielrennen. Nu tijd voor de man die de donderdag bij ons altijd afsluit. Marcel. Ja, de week is over. Voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Sjoerd Sjoerdsma gaat, hij verlaat de Tweede Kamer. Eerst wilde niemand uit zijn stoel en nu laat de boel, de boel, de boel. En kan dat kwaad of wordt de Kamer nu bekwamer? En eigenlijk dacht ik ook oprecht, waar kan Sjoerd met zo'n naam terecht? Hockey Sjoerd Sjoerdsma, straks WK's, zo goed als Taken Takema. Misschien dat Sjoerd Sjoerdsma nog verbaast als Rintje Ritsma op de schaats. Robbie Robertson ging heen, toen dacht ik eigenlijk ook meteen, heeft nu niet de band voor Sjoerd Sjoerdsma een plaats? Of filmt hij straks bommen in Utah, zo goed als Hoyte van Hoytema? Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. We zijn te duur, zegt tandarts Didi Landman. En hou je problemen in je mond, wordt heel je lijf minder gezond. En dat is zuur, en zuur is slecht voor een tandman. Maar kosten geven zoveel angst, de mensen komen niet meer langs. Zelfs onze koning op de troon heeft straks geen geld meer voor een kroon. Er moet nu snel iets gebeuren voor elk noodlijdend persoon. Want doen ze tanden constant zeer, waardoor die niet solliciteert. Hoe komt Sjoerd Sjoerdsma dan ooit nog aan loon? Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Marcel Hartenveld was dat, want inderdaad morgen Humberto op deze plaats. En zometeen op de zender NPO Radio 1, Geld of je leven met Jan-Willem Wesseling. Ja, want onze weken die is nog niet voorbij. Wij gaan het nog hebben over maatregelen van president Biden. Hij heeft maatregelen aangekondigd voor de export van chips, die we natuurlijk gebruiken in onze koelkasten, auto's en telefoons. Heeft allemaal te maken met de hoogoplopende conflicten tussen de Verenigde Staten en China. En wij gaan zometeen bespreken waarom de twee grootste economieën van de wereld eigenlijk een ruzie met elkaar maken. En wat wij daar straks van gaan merken. Zo direct dus in Geld of je leven. Ik verwijs u nog even naar de vier van de villa. Dat doen we al een tijdje. Zetten we op maxvandaag.nl. Maar vanaf morgen ook op alle grote podcastplatforms te vinden. Een podcast van NPO Radio 1. Omroep Max en de villa dus. En wat daarin zit is eigenlijk, ja, vier mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Als u niet altijd alles hebt kunnen horen live op de radio, dan is dit een manier om toch bijgepraat te raken. De vier van de villa dus, zoek het maar even op. En dan melden wij ons maandag weer voor een nieuwe aflevering van de villa om 14:00 met in Terug naar Toen, het jaar 1996. Toen was namelijk de opening van de toen nog Amsterdam Arena. Tegenwoordig heet het de Johan Cruijff Arena natuurlijk. En we beginnen ook met een nieuwe zomerserie over one-hit zomerwonders met radio-dj's. En de eerste in de rij is NPO Radio 5-collega Daniel Dekker. Dat komende maandag in de villa. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.